cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna z nożem na promie Świnoujście-Trelleborg, rejs jest wstrzymany od wczoraj. W Warszawie 4. Orlen Paralympic Run, impreza biegowa łączy sprawnych i niepełnosprawnych. Siemianowice Śląskie wspierają opiekunów bezdomnych kotów. Od kilkunastu godzin policyjni negocjatorzy rozmawiają z mężczyzną, który od wczoraj blokuje rejs promu ze Świnoujścia do Szwecji. Nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Zachodniopomorskiej Policji przekazała, że akcja policji rozpoczęła się wczoraj o 18:00. Dodała, że funkcjonariusze chcą pomóc mężczyźnie, który jest w kryzysie emocjonalnym. Ze względu na to, że sytuacja jest trudna, nasze działania wymagają delikatności. Policjanci na miejscu chcą, aby mężczyzna bezpiecznie opuścił jednostkę. Znamy tożsamość tego mężczyzny, to jest młody obywatel Polski. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że prom miał wypłynąć w nocy o godzinie 1:00. Niestety ze względu na sytuację, która trwa do tej pory, jednostka nie opuściła Świnoujskiego portu. Policja dementuje wcześniejsze doniesienia, jakoby mężczyzna miał grozić innym osobom. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zajmie się wyjaśnieniem sprawy ewentualnego złamania tajemnicy adwokackiej po zatrzymaniu Janusza Palikota, przekazała prokuratura w mediach społecznościowych. Naruszenie tajemnicy adwokackiej i obrończej zarzucił prokuraturze obrońca Palikota mecenas Jacek Dibuła. Jak wyjaśnił, po zatrzymaniu jego klienta przez agentów CBA przejęto telefon byłego posła, a prokurator miał umieścić w aktach zapisy rozmów zatrzymanego z obrońcą. Prokurator Łukasz Kudyk potwierdził, że przeprowadzono oględziny telefonu Janusza Palikota. Zdaniem śledczego odbyło się to zgodnie z prawem. W Warszawie wystartował 4. Orlen Paralympic Run. Impreza biegowa pod patronatem Polskiego Radia łączy sprawnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy pokonują dwa dystanse, 1 i 5 kilometrów. Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga zaznaczył, że celem wydarzenia jest integracja poprzez sport. Chodzi o to, żeby się wspólnie spotkać sportowo, wspólnie pobiegać, wspólnie zobaczyć, jakie mamy różnorodności i żeby postrzegać tą niepełnosprawność właśnie w kategoriach różnorodności, a nie ograniczeń. Dwa krótkie dystanse celowo, po to, żeby nie zniechęcać. Inspiracją dla wielu osób z niepełnosprawnościami są obecni na biegu medaliści Igrzysk Paralimpijskich. Marek Dobrowolski, który z Paryża przywiózł brązowy medal w parastrzelectwie, wspomniał swój udział w pierwszej odsłonie Orlen Paralympic Run. Należy po prostu spróbować, nie bać się i spróbować czegoś. Każda aktywność fizyczna dla osób niepełnosprawnych jest dobra, ponieważ na początku można to traktować jako dodatkową formę rehabilitacji. Ja tak naprawdę od 14 lat jestem na wózku. Pierwsza moja dyscyplina, którą zacząłem trenować w formie bardziej rehabilitacji, było to pływanie. Ale też właśnie przewinęły się biegi uliczne i doprowadziło mnie to do strzelectwa. Organizatorzy zapowiadają rozwój wydarzeń. Prawdopodobnie w przyszłym roku Orlen Paralympic Run będzie odbywał się nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce. Magistrat w Siemianowicach Śląskich wychodzi naprzeciw tym, którzy opiekują się bezdomnymi kotami żyjącymi w mieście. Jak szacują przedstawiciele ratusza, w Siemianowicach żyje około 900 bezpańskich kotów i pełnią one ważną rolę w kontrolowaniu populacji gryzoni. Jak mówi Rafał Jaktokowce z siemianowickiego ratusza, oferowane wsparcie jest szerokie. Pomoc ta polega m.in. na zakupie karmy na okres zimowy, na możliwości wypożyczenia ocieplanej budki czy darmowych zabiegach kastracji i sterylizacji wraz z użyczeniem sprzętu ułatwiającego wyłapanie i transport kotów do weterynarza. Aby móc skorzystać z takiej opcji, należy zgłosić się do Urzędu Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 i wypełnić tzw. kartę karmiciela. Budki oraz karma będą wydawane na początku listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur i miejscami słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, tam oraz w Bieszczadach burze z gradem, ale będą też przejaśnienia. W Zakopanem 9 stopni, w Ełku 10, w Łodzi 11, w Sanoku i Legnicy 12, w Sopocie 13, a w Koszalinie 15. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?

która dopiero ucichła w roku 49. I wszędzie, gdzie by nie pójść, każda orkiestra w mnożących się jak grzyby po deszczu, dancingach, lokalach grała właśnie to. Przyniosłem, proszę Państwa, dzisiaj orkiestrę Glenna Millera na płycie winylowej. Bardzo piękne wydawnictwo. Płyta wydana, wytłoczona w roku 1981. To jest pressing włoski. Płyta 180 gram. Bardzo, w bardzo dobrym stanie. I tutaj nagrania z kilku sesji nagraniowych orkiestry, słynnej orkiestry Glenna Millera, głównie z roku 1939. I ten pierwszy, słynny numer In the Mood właśnie pochodzi z sesji z 1 sierpnia roku 1939. Aranżacja tego utworu, tego evergreenu, któż tego nie zna, to jest Joe Garland, słynny amerykański aranżer. To jest jego dzieło, aczkolwiek temat jest również wybitny i to jest też Joe Garland. Proszę Państwa, Rok 1945 w Warszawie, a w zasadzie druga połowa roku 1945, to jest miasto w gruzach. To jest w blisko 90% kompletnie zrównane z ziemią miasto, do którego z różnych stron wracają ludzie. Wraca również muzyka. Ludzie chcą żyć. Próbują w tych gruzach, w tych norach, w tych dziurach w ziemi zaprowadzić, w tych mieszkaniach bez ścian, zaprowadzić jakieś takie ślady normalności. Kluczowym miejscem na kulturalnej mapie stolicy od 1946 roku stała się IMCA, YMCA. Instytucja o bardzo długiej tradycji, która, proszę Państwa, działała w Polsce od 1926 roku. A w 1930 roku dorobiła się centrali w specjalnie na tę okoliczność wybudowanym gmachu przy ulicy Konopnickiej 6. Mieści się tam Teatr Buffo dzisiaj. I w 1946 roku, proszę Państwa, w maju odbył się w IMCA pierwszy jam session. Jam session, który przeszedł absolutnie do historii, bo grali czołowi muzycy o umiejętnościach improwizatorskich tamtego czasu. Oczywiście byli to muzycy przedwojenni i okupacyjni, którzy występują w różnych nagraniach, które Państwu prezentuję, tych przedwojennych, szczególnie z końca lat 30. I oni to wszystko zaczynali. Proszę Państwa, i teraz posłuchaliśmy In the Mood. Będę Państwu właśnie troszkę o tym opowiadał. Chciałbym teraz, żebyśmy wysłuchali tego samego utworu w wykonaniu jednej z najprzedniejszych orkiestr jazzowych, polskich tamtego okresu. To jest orkiestra łódzka. Orkiestra działająca w Łodzi, ale przyjeżdżająca często do Warszawy. I orkiestra, która dokonała wielu nagrań i w Poznaniu dla wytwórni Mewa, i w Warszawie głównie dla Folk Record. Orkiestra, która akompaniowała Marcie Mirskiej, Mieczysławowi Fogowi, Tadeuszowi Millerowi, całej plejadzie tuż powojennych właśnie artystów. I przygotowałem nagranie z roku 1947. Wydawałoby się, że w czasach, kiedy zawiązuje się, umacnia się władza ludowa w Polsce, fałszowane są wybory, nie ma miejsca na taką muzykę. Nic bardziej błędnego. Ta muzyka skończyła się dopiero w roku 49. Mamy rok 47 i posłuchajmy orkiestry braci Łopatowskich. Thank you. Musicie Państwo przyznać, że bardzo ciekawe nagranie, prawda? Orkiestra polska gra trochę inaczej niż orkiestra amerykańska. Ten swing jest zupełnie inny. Troszeczkę mniej, inaczej się buja, bym powiedział. I to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Zawsze dla nas z kolegami, kiedy słuchamy tych nagrań, porównujemy je z amerykańskimi, właśnie szukamy tego świętego grala, tego czegoś pomiędzy właśnie tą wrażliwością amerykańską, a tą polską. Będę, proszę Państwa, dzisiaj troszkę grał Glenna Millera i troszkę naszych polskich orkiestr z orkiestrą braci Łopatowskich na czele. Proszę zwrócić na to uwagę, na te niuanse, na przykład właśnie w tej frazie, w tym czasie, który te orkiestry mają, jaki on jest odmienny, w tym pulsie. Proszę pisać do mnie oczywiście, dzielić się tymi spostrzeżeniami. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, jeśli będę tylko umiał, to odpowiem. Można mnie złapać na Facebooku i na Instagramie. A proszę Państwa, orkiestra braci Łopatowskich to orkiestra założona przez Daniela Łopatowskiego, skrzypka i saksofonistę i klarnecistę, i Włodzimierza Łopatowskiego, saksofonistę, klarnecistę i perkusistę. Przed wojną panowie grali na statku pasażerskim Batory, a w latach 40. parokrotnie przemieszczali się z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Warszawy. Grali podczas okupacji w warszawskich lokalach i w łódzkich lokalach. Przed wojną również, proszę Państwa, bracia Łopatowscy brali udział w sesjach nagraniowych dla najprzedniejszych wytwórni płytowych. Więc bracia Łopatowscy, będę do nich za chwilę wracał, a teraz chciałbym zanurkować w Warszawie drugiej połowy lat 40. I słuchamy Glenna Millera i jego orkiestry z tych najoryginalniejszych nagrań. Teraz będzie American Patrol i Moonlight Serenade. Te najsłynniejsze numery. Proszę Państwa, i obydwa te nagrania zostały zrobione w roku 1939. Słuchamy z czarnej płyty z mojego domowego archiwum. Thank you. Proszę Państwa, słynne jam session zorganizowane w gmachu Imki. To było naprawdę wielkie wydarzenie, rok 1946. Grali czołowi muzycy tamtego czasu Waldemar Waldi, Maciszewski, Wacław Czyż, Wiesław Machan, perkusiści. Oto byli pianiści, perkusiści. Maciej Jackson Dobrzyński i oczywiście Janusz Mrek-Mrek Byliński. To był najlepszy perkusista tamtego okresu w Polsce. Klarnecista słynny Juliusz Skowroński, na saksofonie Karol Bowery, kontrabasista Jan Isakiewicz, a śpiewała refrenistka, która chwilę później podbiła wszystkie krajowe sceny, Jan Johnston Schiele, która śpiewała z orkiestrą Zygmunta Karasińskiego, później Tysiąc taktów muzyki jazzowej. I proszę Państwa, całość tego wydarzenia zorganizował i poprowadził Leopold Tyrmand. Tyrmand był z wykształcenia architektem, ale z zawodu był pisarzem. Ciekawe, kto z Państwa nie czytał powieści Zły, to musi po nią sięgnąć szybko, a kto się interesuje jazzem, to musi sięgnąć po Tyrmanda pozycję pod tytułem U brzegów jazzu. To jest pozycja absolutnie obowiązkowa. Tam i o Łopatowskich też można przeczytać. I proszę Państwa, według zachowanych relacji prasowych i wspomnień uczestników tego jam session w roku 1946, w tym absolutnie księżycowym krajobrazie zburzonego miasta, proszę sobie to wyobrazić. Wiemy, że podczas tego jam session grano Boogie Woogie i oczywiście tematy amerykańskie Cole Portera, George'a Gershwina, Woody'ego Hermana i głównie to. Rok później w warszawskiej Imce powstał, proszę Państwa, oficjalny jazz club założony przez Tyrmanda, saksofonistę Karola Bowerego, Wojciecha Brzozowskiego, Macieja Dobrzyńskiego i Wiesława Machana. I to był początek jazzu w Polsce po wojnie. I zakładali go na czele z Tyrmandem, entuzjastą, muzycy, instrumentaliści. I to jest wspaniała historia, absolutnie na film. I gmach przy Konopnickiej stał się centralnym miejscem spotkań młodzieży spragnionej wolności zachodniego stylu życia i muzyki przyswajanej za pomocą amerykańskich filmów wyświetlanych w nielicznych po wojnie stołecznych kinach, ale tych kin było coraz więcej. Najsłynniejsze kino, proszę Państwa, w Warszawie to było kino Stylowy, które się znajdowało na parterze zburzonej kamienicy w miejscu obecnie funkcjonujących domów Centrum. No i teraz, dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Dlatego, że najsłynniejszym filmem, najbardziej chodliwym w tamtym okresie, filmem, który wywarł niezwykły również wpływ na scenę muzyczną tamtego okresu, była Serenada w Dolinie Słońca z roku 1941 z muzyką właśnie orkiestry Glenna Millera. I tuż po wojnie wyświetlano ten film. Ludzie chodzili na niego po 10, 20, 30 i 40 razy, a orkiestry podchwyciły od razu te tematy. A skąd w ogóle mieli nuty i skąd to się wszystko brało w tamtym okresie i dlaczego taki, a nie inny repertuar, no to już troszkę wiecie na ten temat, bo Glenn Miller, bo Serenada w Dolinie Słońca, ale nie tylko. I za chwilę o tym Państwu powiem, a teraz posłuchajmy braci Łopatowskich i dobry amerykański numer Skyliner. Orkiestra Braci Łopatowskich. Proszę Państwa, mam jeszcze jedno dobre nagranie tej orkiestry, ale zanim to jeszcze chciałbym Państwu pokazać, powiedzieć odrobinkę na temat tego, co działo się w Łodzi w tamtym okresie, dlatego że to jest łódzka orkiestra Braci Łopatowskich, chociaż grająca w bardzo, bardzo różnych miejscach i grająca sporo w Warszawie, ale proszę Państwa, w Łodzi oni grali w restauracji Tabarin. Czy ktoś pamięta taką restaurację? Nagrali sporo, najwięcej w zasadzie dla Mewy Poznańskiej, Mewa Melodie. Najwięcej nagrań od tej orkiestry jest właśnie zrobionych dla tej wytwórni, ale nie tylko, bo dla Folk Record też w Warszawie Łopatowscy nagrywali. Proszę Państwa, w Łodzi też działała IMKA, ponieważ IMKA przed tym, jak została oczywiście zamknięta, zdelegalizowana i zrujnowana przez władzę ludową, działała w różnych miastach i w Łodzi był bardzo prężny oddział IMKI i właśnie w 1947 roku w łódzkiej IMCE powstał jazz klub Melomani, do którego w 1949 roku dołączył saksofonista Jerzy Duduś Matuszkiewicz, który chwilę wcześniej działał w Krakowie. Wybitny Duduś Matuszkiewicz, jedna z kluczowych postaci powojennego jazzu w Polsce i oczywiście lider zespołu Melomani. I podobne kluby, jazz kluby przy IMCE powstawały w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu. Najważniejsze lokale rozrywkowe tamtego okresu w Warszawie to był hotel Bristol, to był hotel Polonia, to była kawiarnia kameralna, no i oczywiście słynny Nowik, czyli kawiarnia Nowy Świat. Lokal, który cały czas stoi pusty. I co się tam wydarzy? Czy tam będzie kolejna amerykańska kawiarnia sieciowa? Czy tam będzie bank? Czy może ktoś się w końcu zorientuje, że to jeden z najważniejszych lokali na mapie Warszawy, słynny Nowik, który i przed wojną, i po wojnie zaznaczył się tak mocno w historii, można by o tym 20 albo i 100 audycji zrobić, co się w tym Nowiku działo. Zacznę tylko od kabaretu Dudek na przykład, ale w tym Nowiku grały te orkiestry, proszę Państwa. Więc bracia Łopatowscy i ich orkiestra teraz w takim nagraniu, które wydawałoby się niemożliwe w powojennej Warszawie drugiej połowy lat 40., a jednak, więc najpierw posłuchajmy, a później troszkę Państwu o tym utworze opowiem. Powiedz, dziewczyni panowie, niech się raz nareszcie dowiem, oto jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Ciotkę ma miliony, tam mieć może cztery żony i to wcale nie jest takie złe. Kraj na ziemi raz. To nagranie jest absolutnym rarytasem, ponieważ mamy drugą połowę lat 40. i słyszymy, to jest Ameryka, to jest kochany kraj, na ziemi raj, a to wszystko było do 49 roku jeszcze w muzyce, w rozrywce możliwej. To jest fascynujące. Nie każdy o tym wie, nie każdy o tym pamięta. Te orkiestry korzystały z tej możliwości, grały, rozwijały się. To są właśnie prawdziwe początki jazzu w Polsce powojennej. Proszę Państwa, ale oczywiście ten początek jazzu w Polsce powojennej byłby niemożliwy, ten drugi początek, bez tego pierwszego początku w Polsce przedwojennej. I o tym też należy pamiętać, że jazz nie zaczął się po wojnie. Jazz ma swoje korzenie w przedwojennej Polsce, w początkach fonografii i tak dalej. Więc proszę Państwa, Ameryka to numer z 1934 roku. Cliff Friend napisał ten amerykański szlagier South American Joe. Słowa polskie Aleksander Jelin, Ludwik Szmaragd. Zaśpiewał Zenon Jaruga dla wytwórni Mewa melodię. I to jest numer, który był bardzo właśnie modny przed wojną i oczywiście po wojnie. Wszystko się skończyło w roku 49, tak jak powiedziałem, ale piosenka była grana non-stop i uwielbiana. Rumbę wydała w 34 roku firma wydawnicza Chapel & Co., która istniała do roku 1987, a piosenka przyniosła 180 milionów dolarów czystego dochodu kompozytorowi oraz jego spadkobiercom. Wyobrażacie sobie Państwo. I w Polsce, ale Polska nie płaciła tych tantiem. To jest inna sprawa. Więc teraz mam dla Państwa na zakończenie tej pierwszej godziny naszej audycji jeszcze z płyty winylowej, którą przyniosłem, orkiestrę Glena Millera, żebyśmy sobie posłuchali. I w drugiej godzinie będziemy dalej słuchać orkiestry, amerykańskiej orkiestry Glena Millera, nagrania z roku 1939, później 40, 42 i ostatnie z 43. I będziemy słuchać polskich orkiestr drugiej połowy lat 40. z orkiestrą braci Łopatowskich na czele. Zapraszam serdecznie już teraz na drugą godzinę naszej audycji. We'll be right back.